หาหัตถิปโธปมสูตรว่าด้วยอุปมาเหมือนรอยเท้าช้างสูตรใหญ่เปรียบเทียบอริยสัจกับรอยเท้าช้าง300ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเที่ยวไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเป็นยอดของรอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่แม้ฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันนับเข้าในอริยสัจ4อริยสัจ4อะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจ 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจสามร้อยเอ็ดทุกขอริยสัจเป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โสกะปริเทวะเป็นทุกข์โทมนัสและอุปายาตเป็นทุกข์การไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์โดยย่ออุปทานขันธ์ห้าประการเป็นทุกข์อุปทานขันธ์ห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปทานขันธ์ 2. เวทนูปทานขันธ์ 3. สัญญูปทานขันธ์ 4. สังขารูปทานขันธ์ 5. วิญญาณูปทานขันธ์ รูปูปทานขันธ์อะไรบ้างคือมหาภูตรูป4และรูปที่อาศัยของมหาภูตรูป4มหาภูตรูป4อะไรบ้างคือ 1. ปฐวีธาตุ 2. อาโปธาตุ 3. เตโชธาตุ 4. วายโยธาตุปฐวีธาตุ302ปฐวีธาตุเป็นอย่างไรคือปฐวีธาตุภายในก็มีปฐวีธาตุภายนอกก็มีปฐวีธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นเฉพาะของตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรืออุปทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของแข็งแข็งเป็นของหยาบนี้เรียกว่าปฐวีธาตุภายในปฐวีธาตุภายในและปฐวีธาตุภายนอกนี้ก็เป็นปฐวีธาตุนั่นเองบัณฑิตควรเห็นปฐวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราบัณฑิตครั้นเห็นปฐวีธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปฐวีธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากปฐวีธาตุเวลาที่อาโปธาตุภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้ในเวลานั้นปฐวีธาตุภายนอกจะอันตรธานไปปฐวีธาตุภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยง

ลาภไม่มีแก่เราหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีแก่เราหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยังดำรงอยู่ไม่ได้ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วอาโปธาต303อาโปธาตเป็นอย่างไรคืออาโปธาตภายในก็มีอาโปธาตภายนอกก็มีอาโปธาตภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบได้แก่ดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดหรืออุปาทินกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเอิบอาบมีความเอิบอาบนี้เรียกว่าอาโปธาตภายในอาโปธาตภายในและอาโปธาตภายนอกนี้ก็เป็นอาโปธาตนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่ามันไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราครั้นเห็นอาโปธาตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตและทำจิตให้ใครกำหนัดจากอาโปธาตเวลาที่อาโปธาตภายในกำเริบย่อมจักมีได้อาโปธาตภายนอกนั้นย่อมพัดพาบ้านไปบ้างนิคมไปบ้างเมืองไปบ้างชนบทไปบ้างบางส่วนของชนบทไปบ้างเวลาที่น้ำในมหาสมุทรลึกลงไปร้อยโยชน์บ้าง200โยชน์บ้าง300โยชน์บ้าง400โยชน์บ้าง500โยชน์บ้าง600โยชน์บ้าง700โยชน์บ้างย่อมจะมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรขังอยู่7ชั่วลำตาลบ้าง6ชั่วลำตาลบ้าง5ชั่วลำตาลบ้าง4ชั่วลำตาลบ้าง3ชั่วลำตาลบ้าง2ชั่วลำตาลบ้าง1ชั่วลำตาลบ้างย่อมจักมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรขังอยู่7ชั่วบุรุษบ้าง6ชั่วบุรุษบ้าง5ชั่วบุรุษบ้าง4ชั่วบุรุษบ้าง3ชั่วบุรุษบ้าง2ชั่วบุรุษบ้าง1ชั่วบุรุษบ้างย่อมจะมีได้เวลาในน้ำในมหาสมุทรขังอยู่กึ่งชั่วบุรุษบ้างประมาณเพียงสะเอวบ้างประมาณเพียงเข่าบ้างประมาณเพียงข้อเท้าบ้างย่อมจักมีได้เวลาที่น้ำในมหาสมุทรไม่มีพอเปียกข้อนิ้วมือก็ย่อมจะมีได้อาโปธาตภายนอกซึ่งมีมากถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉะไหนกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตัณหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเราจักมีอยู่เราจักไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาและมีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในอาโปธาตภายนอกนี้ เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนั้นด้วยเพียงนั้นภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วเตโชธาตุ304เตโชธาตุเป็นอย่างไรคือเตโชธาตุภายในก็มีเตโชธาตุภายนอกก็มีเตโชธาตุที่เป็นภายในเป็นอย่างไรคืออุปาทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนได้แก่ธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้อบอุ่นธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้สุดโทมธรรมชาติที่เป็นเครื่องทำร่างกายให้เร่าร้อนธรรมชาติที่เป็นเครื่องย่อยสิ่งที่กินแล้วดื่มแล้วเคี้ยวแล้วและลิ้มรสแล้วหรืออุปทินกะรูปภายในอื่นใดเป็นของเฉพาะตนเป็นของเร่าร้อนมีความเร่าร้อนนี้เรียกว่าเตโชธาตุภายในเตโชธาตุภายนอกและเตโชธาตุภายนอกนี้เมื่อเป็นเตโชธาตุนั่นเองบัณฑิตเห็นเตโชธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราบัณฑิตครั้นเห็นเตโชธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตุและทำจิตให้กลายกำหนัดจากเตโชธาตุเวลาเตโชธาตุภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้เตโชธาตุภายนอกนั้นย่อมไหม้บ้านบ้างนิคมบ้างนครบ้างชนบทบ้างบางส่วนของชนบทบ้างเตโชธาตุภายนอกนั้นมาถึงหญ้าสดหนทางภูเขาน้ำหรือภูมิภาคที่น่ารื่นรมแล้วเมื่อไม่มีเชื้อย่อมดับไปเองเวลาที่ชนทั้งหลายแสวงหาไฟด้วยขนไก่บ้างด้วยการขูดหนังบ้างย่อมจะมีได้เตโชธาตุภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉะนั้นกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยที่ถูกตัณหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จักไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในเตโชธาตุภายนอกเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในเตโชธาตุภายนอกนี้เมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมและระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ถ้าอุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมดำรงอยู่ได้ด้วยดีภิกษุนั้นย่อมพอใจเพราะเหตุนั้นด้วยเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้ววาโยธาตุ305วาโยธาตุเป็นอย่างไรคือวาโยธาตุภายในก็มีวาโยธาตุภายนอกก็มีวาโยธาตุภายในเป็นอย่างไรคืออุปทินกะรูปภายในที่เป็นของเฉพาะตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมา ได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรืออุปทินนกะรูปภายในอื่นใดที่เป็นเฉพาะของตนเป็นของพัดไปมามีความพัดไปมานี้เรียกว่าวาโยธาตุภายในวาโยธาตุภายในและวาโยธาตุภายนอกนี้ก็เป็นวาโยธาตุนั่นเองบัณฑิตพึงเห็นวาโยธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราบัณฑิตครั้นเห็นวาโยธาตุนั้นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวาโยธาตุและทำจิตให้คลายกำหนัดจากวาโยธาตุเวลาที่วาโยธาตุภายนอกกำเริบย่อมจะมีได้วาโยธาตุภายนอกนั้นย่อมพัดพาบ้านไปบ้างนิคมไปบ้างนครไปบ้างชนบทไปบ้างบางส่วนของชนบทไปบ้างเวลาที่ชนทั้งหลายแสวงหาลมพัดด้วยใบตาลบ้างลมพัดสำหรับพัดไฟบ้างในเรือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนแม้ในที่ชายคาหญ้าทั้งหลายก็ไม่ไหวย่อมจะมีได้วาโยธาตุภายนอกซึ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นยังปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาฉะนั้นกายซึ่งตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อยนี้จะถูกตัณหาเข้าไปยึดถือว่าเราว่าของเราว่าเรามีอยู่จักไม่ปรากฏเป็นของไม่เที่ยงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความแปรผันไปเป็นธรรมดาเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ภิกษุนั้นก็ไม่มีความยึดถือในวาโยธาตุภายนอกนี้หากชนเหล่าอื่นจะด่าบริพาทเกลี้ยกราดเบียดเบียนภิกษุนั้นภิกษุนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่าทุกขเวทนาอันเกิดจากโสตสัมผัสนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทุกขเวทนานั้นอาศัยเหตุซึ่งเกิดขึ้นได้ไม่อาศัยเหตุก็เกิดขึ้นไม่ได้ทุกขเวทนานี้อาศัยผัสสะจึงเกิดขึ้นได้ภิกษุนั้นย่อมเห็นว่าผัสสะเป็นของไม่เที่ยงเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงจิตของภิกษุนั้นย่อมดิ่งไปย่อมผ่องใสดำรงมั่นและน้อมไปในอารมณ์คือธาตุนั่นแลผู้ทำตามพระโอวาทหากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายภิกษุนั้นด้วยการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างการทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยสัตว์ราบ้างภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้มีสภาพเป็นที่รองรับการทำร้ายด้วยฝ่ามือบ้างการทำร้ายด้วยก้อนดินบ้างการทำร้ายด้วยท่อนไม้บ้างการทำร้ายด้วยสัตว์ราบ้างอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทที่อุปมาด้วยเลื่อยว่าภิกษุทั้งหลายหากพวกโจรผู้ประพฤติต่ำทรามจะพึงใช้เลื่อยที่มีที่จับสองข้างเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่ผู้มีใจคิดร้ายแม้พวกโจรนั้นก็ไม่ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุที่อดกลั้นไม่ได้นั้นอันหนึ่งความเพียรที่เราปรารภแล้วจัก

สังขารูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือสังขารวิญญาณสภาพอย่างนั้นจักเข้าในวิญญาณูปทานขันธ์อุปทานขันธ์คือวิญญาณภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุมและหมวดหมู่แห่งอุปทานขันธ์ห้าประการนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอุปทานขันธ์ห้าประการนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปันธรรมความพอใจความอาลัยความยินดีความหมกมุ่นฝังใจในอุปทานขันธ์ห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทัยการกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปทานขันธ์ห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขนิโรธด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างมากแล้วหากโสตะที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายหากคานะที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายหากชิวหาที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายหากกายที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายหากมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกไม่มาสู่ครองพระโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็ไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็ไม่ปรากฏหากมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองมโนแต่ความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นไม่มีวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็ไม่ปรากฏแต่เมื่อใดมโนที่เป็นอายตนะภายในไม่แตกทำลายธรรมารมณ์ที่เป็นอายตนะภายนอกมาสู่ครองมโนทั้งความใส่ใจอันเกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นก็มีเมื่อวิญญาณส่วนที่เกิดจากมโนและธรรมารมณ์นั้นย่อมปรากฏด้วยอาการอย่างนี้รูปแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในรูปูปทานขันธ์เวทนาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในเวทนูปทานขันธ์สัญญาแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสัญญูปทานขันธ์สังขารทั้งหลายแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในสังขารูปทานขันธ์วิญญาณแห่งสภาพอย่างนั้นจัดเข้าในวิญญาณูปทานขันธ์ภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าการรวบรวมการประชุมและหมวดหมู่แห่งอุปทานขันธ์ห้าประการนี้ไม่ได้ด้วยประการอย่างนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ว่าผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทอุปทานขันธ์ห้าประการนี้ชื่อว่าปฏิจจสมุปปนธรรมความพอใจความอาลัยความยินดีหมกมุ่นฝังใจในอุปทานขันธ์ห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขสมุทัยการกำจัดความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจการละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปทานขันธ์ห้าประการนี้ชื่อว่าทุกขนิโรธด้วยเหตุเพียงเท่านี้ภิกษุได้ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างมากแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีความยินดีต่างชื่นชมภาษิตของท่านพระสารีบุตรดังนี้แลมหาหัตถิปโทปมสูตรที่8จบ